الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رازو خپل درس طرف ته رونق موږ تاسو کې یو بل مشکل چې موږ تاسو سره مواجه یو، عموما مسلمانان خصوصا موږ مدارس، خصوصا موږ طالب العلمان، خصوصا موږ علما د یو عظیم مشکل سره موږ مخ یو. تر څو چې دا مشکل له ځانه نه لرې کړی، نه دورې فایده لري او نه علمونه فایده لري. هغه دا ده چې ورونه یو عظیم اصل په اسلام کې دی چې العلم للعمل، علم د عمل دپاره دی. علم د موږ دا څو مسایل بیان کړل. د دې مسایلو بیانول نه مراد دا نه دی چې تاسو ته موږ علم درکړو. تاسو ویلي دي دا اوس یو کتاب مرجع که تاسو ته درکړو، د معنی په بهترینه طریقه باندې تاسو استخراج د دې مسایلو کولی شئ او ځان پرې پویولی شئ، د معنی بهتره بیانولی هم شئ. رونه دلته د راجمع کېدلو کار مقصد دا دی چې د امر بالمعروف نهی عن المنکر زموږ د ژوند نه وتلی معدوم دی. دا عملي کول غواړي، عملي کول نظري طور باندې نه، په عمل کې عمل کول. موږ ورونه دا حالتونه بیان کړل چې امر بالمعروف نهی عن المنکر فرض عین دی، تر څو پورې چې هغې دپاره د کفایت ته درجې پورې خلک ډېره پیدا شوي. راځئ د الله په خاطر باندې ووایې، هر سړی د خپلې درې ته وګوري. موږ تاسو په یوه دره کې اوسیږو. د الله په خاطر باندې وایي، آیا زموږ په دې درو کې موږ داسې کسان د امر بالمعروف نهی عن المنکر لرو چې کفایت شوی شته؟ آیا زموږ په کورنۍ کې داسې څوک شته چې امر بالمعروف نهی عن المنکر کار ته یې بډې وهلي او موږ یې بېغمه کړو چې تاسو بېغمه شئ؟ آیا زموږ د امر بالمعروف نهی عن المنکر ته احتیاج لرو او که نه لرو؟ خامخا لرو، یقینا چې لرو. لوی لوی مسایل زموږ د مجاهدینو په منځ کې دننه، فروعات خبرې نه کوم، د عقایدو مسایل والله موجود دي چې مفقود دي، خلک ورباندې نه پوهیږي. داسې مسایل چې هغه د ننه شل کاله مخکې باید حل شوي وای، حل وای زموږ تاسو سره. خو اوس هم د بعض علماو سره، د بعض مجاهدینو سره داسې مسایل دي، د اسلام او د کفر مسایل دي. تر اوسه په هغې باندې بحث کوي، تر اوسه په هغې باندې استفتا غواړي، د خلکو نه، د علماو نه پوښتنه کوي چې په دې کې حکم شرعي څه دی. مجاهد ټوپک لس کاله جنګېږي، تا ته تر اوسه پورې دا پته نشته. نو امر بالمعروف نهی عن المنکر دی کې شک نشته، علم الیقین دی چې امر بالمعروف نهی عن المنکر فرض عین دی. په دې منطقه کې په موږ تاسو باندې فرض عین دی. اوس فرض عین څه معنی ورونه وایي؟ یو فرض عین خو دا معنی لکه مونځ په شان دی. تارک د مانځه په اجماع د ټولو علماو باندې فاسق دی. که نه ترک د واجب په دې معنی خو اجماع د علماو ده چې ترک د وجوب بلا عذر شرعي ده فسق دی. په دې کې شک و شبه نشته. یو مثال زه در کوم ورونه، د امر بالمعروف نهی عن المنکر زموږ ستاسو په دې منطقه کې، آیا حق دی میراث تقسیمیږي؟ دا شی د دې نه غټ منکر نور شته دی. تاسو وګورئ نور فرایضو، تاسو وګورئ اقیم الصلاه، مونځ حکم الله ورکړی، تفصیل څوک بیانوي؟ نبی علیه السلام. خو د فرایضو او د میراث، حتی ګوره د علم الميراث ته علم الفرائض ویل کیږي، نوم یې همدا ورته ایښی دی علماو، علم الفرائض. میراث الله رب العزت په خپله تقسیم کړی دی، په خپله شرحه کړی دی. مونځ نبی علیه السلام شرحه کړی دی. حج فرض دی، خذو عنی مناسککم، نبی علیه السلام شرحه کړی دی. زکات آتو زکات الله فرض کړی، نبی علیه السلام شرحه کړی. خو د میراث مسله دومره اهمیت لري عند الله، د الله په شریعت کې دومره اهمیت لري چې بیان کړی هم الله دی، حکم هم الله، فرض کړی هم الله دی، بیان کړی هم الله دی. سل فیصد الله رب العزت بیان کړی دی. یو شی بیان کړی دی، خمس بیان کړی، سود بیان کړی، ثمن بیان کړی، هر څه بیان کړی دی الله رب العزت. یعنی داسې یو فرض چې په هغې فرض کې هغه قطعي فرض چې ورته وایي، قطعي چې دلالتا هم قطعي دی او ثبوت هم قطعي دی، هیڅ شک و شبهه پکې نشته، هیڅ اختلاف پکې نشته. دغه منکر ورونه دومره غټ منکر. بیا حقوق العباد دی، حقوق العباد الله رب العزت شهید ته هم نه بخي. په حقوق العباد کې راځي، یو ټوکړه د ځمکې د چاره شکول ځان ته کول، نبی علیه السلام فرمایي چې د اور ټوکړه ځان ته راکش کګل دي. دغه ځمکه به الله رب العزت په ورځ د قیامت د انسانانو په غاړه کې د غړخې د هار په شانتې د قلادې په شکل باندې به د ځمکه که یو جرب ځمکه به د ځمکې د اور ټوکړه جوړېږي، غاړې ته به درته غورځول کېږي، جهنم ورته ورباندې غورځول کېږي. په دې کې نن ورونو عالم، مجاهد، قومندان، وړ زوړ ټول پکې اخته دي، نه تقسیمېږي. تقسیم شته؟ آیا په دې باندې کم کس راغلی دی امر بالمعروف؟ خو دې ته وایي امر بالمعروف، خو ورونو دې ته نه وایي چې صرف ته راشه ویې وایه بیان یې کړه. موږ تاسو نن وایو چې موږ ته تمکین الله را کړی دی، چې تمکین الله را کړی راځه شروع کوه په سنتونو په نورو شیانو باندې امر بالمعروف کوو، نه یعنی منکر په هغې کې کوو. من افرض الفرائض، هغه په خپل ځای باندې پروت دی، د ټولو نه غټ فرض خدا دی. حقوق العباد چې حق د چا ورکړي، د خلکو حق ورکړي. نمرونه امر بالمعروف نهي عن المنکر، ولې علماو ته دا پته نشته چې امر بالمعروف نهي عن المنکر دا فریضه ده، واجبه ده؟ وروڼو عمل غواړو موږ، عمل که په دې باندې نن موږ تاسو وروڼو نظري طور باندې ډېر مخکې دا مسله ده، کوم مثلا چې نن موږ وویلې یو ساعت مخکې موږ سر ورباندې کو، دا وروڼو تاسو ته لس کاله مخکې م پته و، زما علم الیقین چې لس کاله مخکې تاسو ته پته و چې دا حکم شرعي دی. خو لیکن عمل چېرته دی؟ موږ عمل غواړو، عمل چې عملا راووزو ځان په دې باندې مکلف، لکه څنګه چې مونځ رانه پاتې کېږي ورباندې پریشانه و، خوف الله را سره یې په دې باندې یارېږه که اوس مړ شم الله به راته څه وایي چې مونځ دې ولې نه دی کړی. د جنګ په حالت کې مونځ نه پرېږدو، د ډرون په حالت کې مونځ نه پرېږدو، په یخ کې هم نه پرېږدو، د شپې په هېڅ حالت کې نه پرېږدو. امر بالمعروف څنګه پرېږدو؟ په ارام باندې اوده کېږو، خروس کو، خاندو، هېڅ دا سوچ را سره نشته دی چې د فرض د فریضه دی میراث دلته ولې نه تطبیقېږي، مسله د حجاب ده ولې نه تطبیقېږي. نور د عقیدې مسایل دي، لوی لوی عقاید دي، عقاید لوی لوی مسایل دي چې خلک ورباندې نه پوهېږي. موږ تاسو ورسره په دې وطن کې ورونه داسې خلک زموږ ستاسو شته دي، خپله دی دلته ناست دي، ورور دی، پلار دی، هغه په ملي اردو کې استخباراتو کې فلان فلان د کفر ارتداد په دایره کې دی، ده ورسره تعلق شته، اوس هم ورسره شته تعلق. دا مسله موږ چاته بیان کړې ده؟ دا مسله د دې نه ده ورونه چې موږ تاسو په سټیج باندې بیان کوو، ما علینا الا البلاغ. نبی علیه السلام دیار لس کاله د خلکو دروازې ټکولې صرف د یوه مقصد دپاره. هېڅ حکم فقهي نبی علیه السلام په دیار لسو کالو کې نه دی بیان کړی. بیان کړی دی ورونه دیار لس کاله یوه مسله، مسله د توحید. د توحید مسله به انشاءالله اخلو. توحید مونږ خاصانه په ارامه باندې عجیبه تشریح کوو، عجیبه شرح مونږ ورته لرو. بعضې زموږ طیبین ورونه دي په دې باندې شرحه کوي چې لا اله الا الله دا معنه د الله نه د هر څه کېدو یقین او د مخلوق نه دی، بس خبره ختم. بس توحید دا دی، دا کوم توحید دی؟ که توحید دایی دا خو بیا هندو مسلمان دی، دا خو یهودای مسلمان دی، بیا نصرانی مسلمان دی. تورشه یهود تورشه، کافر چې لکه په ډالر باندې غاټ لیکلی دی ټرسټ ان ګاډ، لوی پی لیکلی په الله باندې باروسا، هغه الله خو هغه منی، یهود یې منی، نصارا یې هم منی، ټول یې منی. دا کوم شرحه ده د عقیدې؟ دا کوم شرحه ده د توحید؟ صرف هم دومره ووایو بس غټ ته نه ووځو. نورونه توحید، د توحید خپل ابعاد دي، توحید خپل عمق لري. توحید باید خلکو ته شرحه کړو، تاغوت باید خلکو ته شرحه کړو. دا کار موږ نه دی کړی ورونو، دا کار موږ په مجاهدینو کې دننه نه دی کړی، دا خو لا پرېږده چې موږ عوامو ته کړی، په عوامو کې هم کړی. نو امر بالمعروف نهي عن المنکر په خپل ذات کې زموږ په اوږو باندې سور دی، دا فریضه تر اوسه ثابته شوې نه ده. نو دې ته باید متوجه شو ورونو، باید دې ته داسې وګورو لکه څنګه چې مونځ راباندې فرض دی. مونځ بیا ورونو عوامو خبره نه کوو، د علماو، د علماو خو بل کار نشته. ولې راوتلې مدرسې ته ولې راغلی؟ ته په اوله په دې باندې نه پوهېدې؟ دا خو دا معنی چې د نبی علیه السلام میراث تقسیمېدلو او اعلان شوی دی چې څوک د نبی علیه السلام دا وظیفه په غاړه باندې اخلي، ته راځئ چې زه یې اخلمه. خو چې وخت خسته اوس عمل ورباندې وکوه که نه، د نبی علیه السلام وظیفه د ځان ته واخسته، هغې ته وی چې ته بېغمه شه، ستا په ګدۍ باندې زه ناست یم، راشه دنیانشین څنګه یې ورونه؟ ستاسو یو قمندان نن شهید کېږي، د هغې یو معاون یې، هغې په ځای باندې ناست دی. کله چې هغه شهید شي اتومات د بل امیر شي او که نه شي ورونه، بیا د امیر څه کار کوي؟ ټول هغه کارونه کوي، کوم کارونه؟ بیا دوباره مشورې ته ضرورت نه شي چې دا راشي د امیر به څه کوي، ځکه ټولو ته پته چې دا د هغې جانشین و کوم کارونه چې هغه کوي، هغه کول لازم مریدای هم کوي. نبی علیه السلام لاړو، زیر عالم په ځای باندې کېناستم. نو نبی علیه السلام کوم کار کولو؟ نبی علیه السلام درشکاله غیر دعوت نه ورونه، تاسو ماته یوه ورځ وخی، یوه ورځ نبی علیه السلام بل کار کړی دی؟ یوه ورځ دې څوک ثابته کړي؟ نن ورونه موږ تاسو علما مولوی صاحبان په لقمت عیش پسې ګرځو، ژوند هم او غم هم دا وي چې چېرته هغه را پیدا کړو، وظیفه را پیدا کړو. وروره ستا وظیفه معلومه ده، ستا وظیفه معلومه ده، معلومه. ته به بله وظیفه پسې جواز نه لري چې ته به بله وظیفه پسې وګرځې. عریضی ګرځو ما چېرته مقرر کړه؟ ته مقرر یا الله مقرر کړی یې، څنګه په بله وظیفه پسې ګرځې؟ ستا بل هېڅ کار نشته، سار چې راپاسېږي تر بېګا پورې ته بل کار نه کوې. که کوې به یې صرف دومره نفقه در باندې واجب ده، در باندې فرض ده چې خپل اولاد ته یې یوم کفاف ځان ته پیدا کړي چې صرف ستا ګزاره ورباندې وشي، هغه به ځان ته پیدا کوي. نور ستا هېڅ کار بل نشته ورونه، د عالم کار زما او ستا بل هېڅ کار نشته. هېڅ کار موږ نه لرو، هېڅ وظیفه نه لرو. دا وظیفه ماته الله را کړې ده، رسول علیه السلام را کړی ده، خپل زه دې ته تیار شویم، خپل هم په ځان باندې دا بوج اخیستی دی. که دا بوج موږ نه وای اخیستی، دومره به زموږ مسؤلیت زیات نه و. نو زما ستا وظیفه اوس معلومه ده، ما او تا د نبی علیه السلام په ګدۍ باندې ناست یو د هغې جانشین یو نبی علیه السلام څلور ساعته ژوند کې په بل هېڅ شي کې نه سوچ کړی نه خبره کړې ده غیر د دعوت نه. نو زما او ستا ناسته پاسته که چېرته عالم ځان ته وایو که چېرته جانشین ورثة الانبیا که ځان د حدیث خو ډېر په هغه باندې بیانوو په هر ځای کې بیانوو نو جانشین څنګه یې جانشین خو دغسې کړم چې بل کار هغه ونه لري. نو وروڼو موږ اوس وویلی چې دا فرض عین دی تر څو پورې چې کفایت نه پیدا شوی کفایت نه دی پیدا تر څو چې کفایت نه پیدا شوی وروڼه په بل شي کې که موږ سوچ کوو والله ګناهګار یو والله العظیم په فساقو فجارو کې راځو اگر که مجاهدین او ټوپک مو هم په اوږه باندې اړولی یي تر څو پورې چې دې ته شغل شاغل نه یي ویلی خپل ټول ژوند څلورویشت ساعته سوچ فکر عمل قول هر څه م په امر بالمعروف نهی عن المنکر او دعوت کې نه یې مصرف کړی تر هغه وخته پورې وروڼو زموږ د اوږې نه دا واجب نه ساقطېږي. نو دې مسلې ته باید په دې نظر باندې وګورو او اتفاق هم په دې باندې وکولو وروڼه اختلاف هم چا په دې کې ونه کولو مثلاً بیان کړه چې مسله واجبه ده چې واجبه ده فرض ده فرض عین ده تر څو پورې چې دومره خلک ورته نه پیدا تر څو چې دومره خلک زموږ په دې درو کې نه پیدا شوي تر هغه وخته پورې وروڼه موږ او تاسو باندې دا فرض عین دی. الله رب العزت د عمل کولو توفیق موږ تاسو ته راکړي.